الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا خالق الأرض والسماء مالك اللوح والقلم والعرش الأعلى يا من تقدس عن الأشباه ذاته وتنزه عن الأمثال صفاته يا من دلت على وحدانيته آياته شهدت بربوبيته مصنوعاته واحد لا من قلة وموجود لا من علة يا من ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء يا دائم بلا فناء ويا قائم بلا زوال ويا مدبر بلا وزير سهل علينا وعلى والدينا كل عسير سبحان من لم يزل رب الرحيم ولا يزال كريما والصلاة والسلام على شمس الضحى بدر الدجى شجر العلا نور الهدى كهف الورى دافع البلاء والقحط والمرض والألم والوباء

اور پورے بلند آواز سے زور سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلى الله عليك يا وسلم عليك يا حبيب صلی اللہ علیہ تمام محامد و محاسن اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، جو ساری کائنات کا رزاق ہے، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو بھی وہ رزق دیتا ہے، بڑی سے بڑی مخلوق کو بھی وہ اس کی بساط کے مطابق رزق عطا فرماتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين. اللہ تعالی رزاق بھی ہے، قوت والا بھی ہے. لا مانع لما آتیتا، اتنا قوت والا ہے جس کو وہ عطا کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ولا موتی علما مناتا، جس کو اللہ روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اس کی شان ہے. دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا لِلَّهِ رِزْقُهَا پوری زمین پر جتنی بھی مخلوق چل رہی ہے اس کے رزق کا ذمہ دار اللہ ہے. اس کے رزق کا ذمہ دار اللہ ہے. زمین کی گہرائیوں میں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اس کی مخلوق ہیں، خدا ذوالجلال زمین کی گہرائیوں میں ان کو رزق دیتا ہے. آسمانوں کی بلندیوں میں پرندے پرواز کرتے ہیں، خدا فضا میں ان کو بھی رزق دیتا ہے. زمین پر چلنے والے جانور، انسان، جن، ہر قسم کی مخلوق چل رہی ہے، سب کو خدا رزق دے رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ خدا نے تحت الاسباب رزق دینے کا اعلان کیا ہے اپنے محبوب کی امت کو. فرمایا سبب تم پیدا کرو رزق میں دوں گا. ہمت کرو, کوشش کرو, جد و جہد کرو. تمہاری کوشش, تمہاری جد و جہد رنگ لائے گی. میں محنت کرنے والے کی محنت ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. نیکی کرنے والے کی نیکی کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. لہذا اللہ دے بندہ لے. مالدار ہونا گناہ نہیں ہے. بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہے شاید وہ بہت بڑے گناہگار ہیں. جتنا بھی مالدار ہو اللہ کی عطا ہے, لاکھ پتی اللہ بنا دے الحمدللہ, کروڑ پتی بنا دے الحمدللہ, اللہ کی عطا ہے. مالدار ہونا گناہ نہیں, مال پرست ہونا گناہ ہے. مال اللہ تمہیں دے تو یہ نہ سمجھو کہ بس اب میرا اس پر قبضہ ہے, یہ چھوٹ نہیں سکتا. وہ دے سکتا ہے, لے بھی سکتا ہے. لہذا اس کے دیے سے اس کی راہ میں خرچ کرو. اللہ کے دیے سے اس کی راہ میں خرچ کرو, پھر تم گناہگار نہیں ہو. اور اگر خرچ نہیں کرو گے تو گویا تم مال پرست ہو, پھر تم گناہگار ہو. قرآن کریم میں اللہ نے متقیوں کی صفات جہاں درج فرمائی ہیں وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. فرمایا متقیوں کی صفات میں سے یہ بھی صفت ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اور جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اور دیتا ہے. یہ مت سمجھو کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہمارے مال میں کمی واقع ہو جائے گی. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کمی واقع نہیں ہوتی, بلکہ دن بدن مال بڑھتا ہے, دن بدن مال بڑھتا ہے. یہ تجربہ ہے. بڑے بڑے مالدار, بڑے بڑے امیر, کروڑ پتی لوگوں سے جا کر ملو, دیکھو. میں نے تو یہی تجربہ کیا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا وہ کبھی اب مالی طور پر ترقی نہیں کر سکتا. گناہگار ہو وہ الگ بات ہے, لیکن جو مالدار اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے دن بدن اس کا مال بڑھتا چلا جاتا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور امیر بننے کا راز آپ کو بتاؤں. اکثر لوگ آ کر ہمارے ہاں یہ شکوہ کرتے ہیں کہ حضرت کوئی تعویذ دیں, دعا کریں, پیسہ نہیں ہے, پیسہ کاروبار نہیں ہے, ترقی نہیں ہو رہی. کبھی کسی نے آ کر ہمیں حقیقت ہے یہ نہیں کہا کہ حضرت نماز نہیں پڑھی جا رہی, دعا کریں ہم نمازی بن جائیں. کبھی کسی نے نہیں کہا حضرت دعا کریں ہم حاجی بن جائیں. کبھی کسی نے نہیں کہا حضور دعا کریں میں تہجد کے نفل پڑھنے شروع کر دوں. جو بھی آتا ہے حضرت پیسہ نہیں ہے. یا زیادہ سے زیادہ کوئی اپنے گھر کا بندہ بیمار ہو تو کہتے ہیں حضرت دعا کریں اللہ شفا دے. کیوں پتا ہے شفا نہ ملی تو پیسہ خرچ ہوگا. لے دے کے پیسے کا چکر آؤ, بڑی فراخ دلی سے آؤ. اللہ سے پیسہ مانگنا گناہ نہیں ہے. میں آپ کو امیر بننے کا راز بتانے لگا ہوں. راز جو بھی چاہے غریب سے غریب تر ہو وہ امیر بن سکتا تھا. راز کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا, وہ بڑا غریب تھا. اتنا غریب تھا کہ دن کو بعض اوقات اس کے ہاں کھانا پکتا تھا, رات کو نہیں پکتا تھا. ایک ٹائم کا کھانا ملا, دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں ملا. اور بعض اوقات ایک ایک دو دو دن گزر جاتے تھے, کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا. اتنا غریب تھا. ایک دن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کرنے لگا موسیٰ میری ایک بات تو اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دا. آپ نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ عرض کرنے لگا حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ میرے مقدر میں جتنا رزق ہے وہ مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے ترسا ترسا کے نہ دے. کبھی دوسرے دن دیتا ہے, کبھی تیسرے دن دیتا ہے. جا کر اللہ سے عرض کریں میرے مقدر میں جتنا رزق ہے وہ ایک ہی مرتبہ مجھے دے دے, میں دوبارہ اس سے نہیں مانگتا. یہ میرا اس کا وعدہ رہا. راز امیر بننے کا جاننا چاہتے ہو نا؟ بڑے بڑے صوفیوں جیسے کبھی کسی کی مال کی فکر ہی نہیں. امیر بننا چاہتے ہو یا نہیں؟ نہیں بننا چاہتے بول تو دو نا بھائی. اگر نہیں ہے تو کہہ دو نہیں بننا چاہتا. اگر بننا چاہتے ہو تو پھر ذرا زور سے بولو نا, امیر بننا چاہتے ہو کہ نہیں بننا چاہتے؟ نہیں بننا چاہتے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلی جذبات کو پورا فرمائے. اور جو بننا چاہتے ہیں, جو کہہ رہے ہیں نہیں بننا چاہتے ہیں, ان کو میں یہ راز بتانا تھا. اس نے عرض کی کہ موسیٰ اللہ سے کہو جتنے میرے مقدر میں رزق ہے ایک ہی دن مجھے سب دے دے, میں اس کو پانی میں بہا دوں, میں اس کو جمع کر کے رکھ لوں, میں اس کو کھا لوں, میں دوبارہ اللہ سے عرض نہیں کرتا کہ یا اللہ مجھے دے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب میں جا کر عرض کر کے اللہ کی بارگاہ میں تیری بات یہ خدا کی بارگاہ تک پہنچا دوں گا. کوہ طور پہ گئے, اللہ سے بات ہوئی. اللہ نے پوچھا میرے بندے کا پیغام بھی لائے ہو؟ ہاں یا اللہ. وہ تیرا بندہ کہتا ہے جتنا میرے مقدر میں رزق ہے مجھے دے دے, ایک ہی مرتبہ دے دے, میں دوبارہ نہیں مانگتا. اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ کہہ دو کہ کل تیری زندگی کا پورا جتنا رزق تیرے مقدر میں نے لکھا ہے وہ کل تمہیں مل جائے گا. پھر تم جانو تیرا کام جانے. وہ ایسا کوئی سبب پیدا ہوا, اللہ تعالیٰ نے سبب پیدا کیا, اس کو کافی سارے پیسے آ گئے, زندگی کا جتنا مقدر تھا نا اس کے مقدر میں رزق تھا وہ اس کو مل گیا. موسیٰ علیہ السلام پوچھنے آئے کہ بھائی مل گیا؟ ہاں حضور مل گیا، بڑی مہربانی آپ نے میری بات اللہ تک پہنچائی اور آپ کے وسیلے سے اللہ نے میری بات کو مان لیا، لہذا میں آپ کا مشہور ہوں۔ چند دن بعد، دو تین مہینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں، اس کے گھر میں گاڑیاں بھر بھر کر رزق آ بھی رہا ہے اور جا بھی رہا ہے، گاڑیاں بھر بھر کر۔ موسیٰ علیہ السلام یکدم رک گئے کہ اس کے تو مقدر کا جتنا رزق تھا وہ اللہ سے میں نے ایک دن ہی لے لیا تھا، تو یہ تو بہت عجیب مسئلہ شروع ہو گیا ہے، پہلے تھوڑا سا تھا اب تو یہ گاڑیاں بھر کر جا رہی ہیں اور گاڑیاں بھر کر آ رہی ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام پھر حاضر ہوئے، عرض کی مولا تو نے تو اس کا سارا رزق اس کو ایک دن دے دیا تھا اور اب جو گاڑیاں بھر بھر کے اس کے گھر میں بھیج رہے ہو یہ کہاں سے آ گیا؟ فرمایا موسیٰ وہ اس کا مقدر تھا جو میں نے اس کو دے دیا، یہ اس کا مجھ پر قرض ہے جو میں ہر روز اتارتا ہوں، یہ مجھ پر قرض ہے مطلب تم پر قرض۔ فرمایا موسیٰ بات یہ ہے کہ جب میں نے اس کو اس کے مقدر کا سارا رزق دیا نا، اس نے صرف ایک وقت کا کھانا خود بھی کھایا، بچوں کو کھلایا، اور باقی سارے کا سارا اللہ کی راہ میں اس نے تقسیم کر دیا۔ اللہ تو سارے کا سارا کھانا اس نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، جتنا پیسہ اس کے پاس تھا سب کا سب اس نے یتیموں مسکینوں میں بانٹ دیا۔ تو موسیٰ تمہیں تو معلوم ہی ہے نا، جو یتیموں اور مسکینوں اور فقیروں میں خرچ کرتا ہے وہ مجھے قرض دیتا ہے، وہ مجھے کسی بینک میں قرضہ جمع کراؤ وہ 5% دیتا ہے، کسی میں جمع کراؤ وہ 7% دیتا ہے، فکس ڈپازٹ کروا دو 12-12 15-15% بھی ملتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آؤ میرے بینک میں جمع کراؤ میں تمہیں 200 گنا دوں گا۔ 100 روپیہ بینک میں جمع کراؤ نا تو بینک والے کہتے ہیں سال کے بعد 112 روپے دیں گے، یہی ہے نا، زیادہ سے زیادہ 15 روپے دے دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بینک میں جمع کراؤ میں سال کا انتظار نہیں کروں گا، تم میرے بینک میں جمع کراؤ، 100 جمع کراؤ گے تو میں 1000 عطا کروں گا۔ اللہ یہ اللہ کا بینک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے جب مجھے قرض دیا تو میں نے دوسرے دن اس کا قرض 10 گنا بڑھا کر اس کو واپس کر دیا۔ وہ تو بڑا سمجھدار نکلا، اس نے پھر ایک دن کھانا بچوں کو کھلایا، خود بھی کھایا، باقی سارے کا سارا فقیروں یتیموں مسکینوں میں اندر کرانے تقسیم کر دیا۔ موسیٰ میرے پہ قرض چڑھ گیا، میں نے دوسرے دن پھر اس کو کھانا پھر اس کو واپس کیا، قرضہ واپس کیا۔ موسیٰ اس کی روٹین یہ ہے، وہ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے، باقی یتیموں میں تقسیم کرتا ہے، وہ تقسیم کرتا ہوا نہیں تھکتا، میں قرضہ اتارتا ہوا نہیں تھکتا۔ اللہ اکبر، یہاں نعرہ تحقیق کی بجائے نعرہ خلافت لگتا ہے، ہمارے پنجاب میں نعرہ تحقیق کہیں نا تو اس کے جواب میں حق شان یار لوگ کہتے ہیں، اب یہاں شاید کم لوگوں کو معلوم ہے، یہاں نعرہ خلافت بولیں تو پھر اکثر لوگ کہتے ہیں. اللہ اللہ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جو مجھے قرض دیتا ہے میں کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس کرتا ہوں. تو جتنے بھی امیر لوگ ہیں ان کے قریب جا کر دیکھ لو, یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا بھرتا ہے, جو خرچ نہیں کرتا دن بدن کم ہوتا چلا جاتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حتیٰ کہ وہ بھکاری ہو جاتا. ہمارے لاہور میں ہمارا ایک کرایہ دار تھا, خاصا پیسہ تھا اس کے پاس اور وہ خرچ بھی کرتا تھا. کوئی غریب آ جاتا نا کہ صاحب میرے پاس کھانے کو نہیں ہے. یہ 1967 کی بات ہے, اس وقت 100 روپیہ اچھا خاصا وزن رکھتا تھا. تو 100-100 روپیہ میں نے خود دیکھا کہ 100-100 روپیہ جیب سے نکال کر وہ خاموشی سے آنے والوں کو دے دیتا تھا. اور خدا عزوجلال اپنے محبوب کے صدقے ہر آفت سے محفوظ رکھے. اس کے پاس فارمر لوگ آنے شروع ہو گئے اور فارمر لوگوں سے اس کی دوستی ہو گئی. فارمر لوگوں نے اس کو شباب اور شراب کا چسکا ڈال دیا. یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو لے ڈوبتی ہیں. جیسے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے رزق بڑھتا ہے, اسی طرح شراب اور شباب میں جو شخص ملوث ہو جاتا ہے اس کا رزق ختم ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو تقسیم کرنے, دینے, خیرات کرنے کی بھی توفیق نہیں دیتا. اس کا ذہن بدل جاتا ہے, فکر بدل جاتا ہے, اس طرف سے عورت کا دوسری طرف چلا جاتا. میں نے دیکھا کہ وہ شخص شراب اور شباب میں ملوث ہو گیا. پھر اس کی توجہ یتیموں اور مسکینوں کی طرف نہ رہی. واللہ قرآن پاک میرے سامنے ہے, میں آپ کو بناوٹ نہیں کر رہا, صحیح کہتا ہوں. اس شخص کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہمارے گھر آیا اور گھر کی سیڑھیوں میں بیٹھ گیا. مجھے کہتا ہے تواب بھائی کوئی ایک آدھ روٹی گھر میں ہوگی. اسی شخص کو کروڑ پتی تھا وہ شخص. کہنے لگا بھائی تواب بھائی ایک آدھ روٹی گھر میں ہوگی. اس کا نام تھا نور الہی. میں نے کہا رہے نور الہی صاحب آپ اوپر آئے. میں نے اس کو گھر میں بٹھایا, اس کو میں نے کھانا دیا. واللہ یوں کھا رہا تھا جیسے پتا نہیں کتنے دن سے یہ شخص بھوکا تھا. یہ حالت اس کی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے اگر لینا چاہتے ہو تو دو کام کرو, گناہ کبیرہ سے بچو, شراب اور شباب سے بچو, اور اللہ کی راہ میں خیرات کرو. جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے رزق ختم نہیں ہونے دیتا, کئی گنا اضافہ کر دیتا. اگر یقین نہیں آتا تو جاؤ نبی پاک کے غلام حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو. آج کا جو موضوع ہے وہ شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے. تو حضرت عثمان غنی حضور کے غلاموں میں بڑے مالدار تھے, بڑے مالدار تھے. جہازوں کے جہاز بھر کر ان کے جاتے تھے ایک ملک سے دوسرے ملک. امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا آپ کا. اللہ اکبر. اور مالدار اتنے تھے, اتنے مالدار تھے کہ عرب میں ان جیسا مالدار کوئی دوسرا نہیں تھا. لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ان کو اتنی اللہ تعالی نے وسعت دے رکھی تھی کہ خرچ کرتے وقت وہ دیکھتے ہی نہیں تھے کہ میرا کتنا خرچ ہو گیا. حقیقت ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دعوت دی. دعوت دی عثمان, ہمارے محبوب فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور ان کا دعویٰ ہے اشہد انی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد اللہ کا رسول ہوں. تو عثمان میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, آؤ ایک دفعہ ہمارے محبوب کی زیارت تو کرو. حضرت عثمان قریب فرمانے لگے ابو بکر تو نے مجھے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں جا کے بتوں کو سجدہ کروں, میرے دل میں خود ہی بتوں کے یہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کی محبت نہیں ہے. میں تو اس بات کا منتظر تھا کہ کوئی شخص مجھے حقیقت کا آئینہ دکھائے اور میں اس کا غلام بن جاؤں. تو جاؤ میں اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ابھی صرف تین آدمی مسلمان ہوئے تھے, چوتھے نمبر پر مسلمان ہونے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السابقون الاولون میں شمار ہے حضرت عثمان غنی کا, السابقون الاولون میں جنہوں نے پہلے پہل اسلام قبول کیا. اس وقت بڑا مشکل مرحلہ تھا, یعنی سب سے پہلی ضرب مشرکین مکہ پر اس وقت لگی جب حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک کی تصدیق کر دی. دوسری ضرب ان پر اس وقت لگی جب مکے کا سب سے امیر ترین شخص نبی کا غلام بن گیا. ابو جہل کہنے لگا کمر توڑ دی ہے محمد نے ہماری صلی اللہ علیہ وسلم. عثمان بڑا قیمتی شخص تھا ہمارا, مکے کی بڑی عام شخصیت تھی, اس کی بڑی مکے میں عزت ہے, احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, ہر کمزور کی یہ مدد کرتا ہے, ہر بھوکے کو کھانا دیتا ہے, لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں, اور یہ محمد کا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا زور لگایا انہوں نے آ کر حضرت عثمان کو, عثمان باپ دادا کا دین مت چھوڑ. آپ نے فرمایا مجھے پہلے ہی پسند نہیں تھا, میں تو منتظر تھا, جس چیز کا مجھے انتظار تھا وہ نبی اکرم کے چہرے سے مجھے نظر آ گیا ہے. میں حق کا متلاشی تھا, مجھے حق نبی پاک کے چہرے سے مل گیا ہے. مسلمان ہو گئے, کاروبار مکے میں تھا, مرکز آپ کا مکے میں تھا, ساری دنیا کے بزنس مین ان سے رابطہ مکے میں کرتے تھے. لیکن یاد رکھو آپ لوگوں میں بزنس مین کافی موجود ہیں, میں چہروں سے پہچان رہا ہوں, جب ایک دفتر اڈا بن جاتا ہے نا تو کاروباری جلدی اس اڈے کو چینج نہیں کرتا. وہ کہتا ہے بھائی میرے گاہک جہاں لگے ہوئے ہیں, اگر میں چینج کروں گا تو بڑا مسئلہ بنے گا میرے لیے, دوسرا اڈا تعارف کرنے کے لیے مجھے بڑا وقت چاہیے. آج اگر جانا چاہے بھی کسی دوسری جگہ پر, بڑی جگہ پر, کھلی جگہ پر, تو پہلے آج دفتر بناتا ہے, پھر آنے والے ہر گاہک کو اس کا پتہ بتاتا ہے کہ بھئی میں نے وہاں دفتر بنا لیا ہے, اب وہاں شفٹ ہو جاؤں گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. جب وہ دیکھتا ہے کہ پورا تعارف ہو گیا ہے پھر وہ شفٹ ہوتا ہے, اس کے پہلے وہ دفتر کو شفٹ نہیں کرتا کہ میرے بزنس میں فرق پڑ جائے گا. لیکن قربان جاؤں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہو کے قربان جاؤں, آپ نے بزنس کو نہیں دیکھا, جب دیکھا رسول اللہ کو دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا ارادہ کیا, تو حضرت عثمان غنی نے یہ نہیں فرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے ایک آدھ مہینہ دے دے, میں اپنے گاہکوں کو بتا دوں کہ میں مدینے جا رہا ہوں پھر آ جاؤں گا. فرمایا میرے مقدر میں جو رزق ہوگا وہ مجھے اللہ یہاں بھی دیتا ہے مدینے میں بھی دے گا, جو کاروبار میرے ساتھ کرنا چاہے گا جب اس کو پتا چلے گا عثمان مدینے چلا گیا ہے وہ وہاں بھی آ جائے گا, لیکن اگر کوئی نہیں آتا تو نہ آئے, میں مصطفیٰ کریم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. اللہ اکبر. سیدنا عثمان ذوالنورین سب کہو رضی اللہ تعالی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. اب صورتحال مدینہ طیبہ میں یہ تھی کہ ایک کمرہ انصار مدینہ نے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ تن پیش کر دیا, ایک کمرے کا مکان, حضور آپ یہاں رہیں. حضور اسی مکان میں نماز پڑھاتے تھے اپنے صحابیوں کو. آہستہ آہستہ لوگ مکے سے ہجرت کر کے آنے لگے اور ساتھ ساتھ مدینے میں اسلام پھیلنے لگا, لوگوں کی تعداد بڑھ گئی اور حضور کے پاس وہ جو ایک کمرہ مبارک تھا اس میں جگہ نہ رہی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں میں بیٹھے بیٹھے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو ذرا بڑھا دوں. مکے سے بھی احباب آ رہے ہیں, اہل مدینہ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں, جگہ کم ہے, صحابی زیادہ ہو گئے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اس کمرے کو بڑا کروں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو مسجد کا درجہ دے دیں. یہ مسجد نبوی کی ابتدا, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے جو مکانات ہیں ان کو ہم خرید لیں اور گرا کر سارے مکانوں کو گرا کر بڑی سی کھلی سی مسجد بنا لیں. صحابہ کرام نے عرض کی حضور بڑا اچھا خیال ہے, ایسا ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا پھر بتاؤ کون کون ہے جو ارد گرد یہودیوں عیسائیوں کے مکانوں کو خریدے اور خرید کر مسجد کے لیے عطیہ دے. صحابہ کرام ابھی اپنی ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر رہے تھے کہ کتنے میں مکان خریدے جائیں گے اور کم از کم کتنا سرمایہ اس کے لیے ہونا چاہیے, مشورہ کر رہے تھے. حضرت عثمان غنی نے اعلان کر دیا, عرض کی یا رسول اللہ جو جو مکان خریدنا چاہتے ہو یا رسول اللہ آپ اس پہ نشان لگا دیں, جتنا پیسہ خرچ ہوگا عثمان اکیلا ہی کر دے گا. اندازہ سن. اور پھر کیا ہوا کہ شور مچ گیا مدینے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے مکان خریدنے کا پروگرام بنایا ہے اور ذمہ عثمان غنی نے لے لیا ہے. ارد گرد کے مکانوں والوں نے سوچا عثمان بڑا امیر ہے, پیسہ اس کے پاس کافی ہے, موقع سے فائدہ اٹھا لو. حضرت عثمان غنی ایک مکان والے کے پاس گئے, اس کا مکان فرض کیجیے 50,000 کا تھا. آپ نے پوچھا بھائی مکان بیچنا ہے؟ ہاں عثمان بیچنا ہے. کتنے کا دو گے؟ اس نے کہا 1.5 لاکھ کا دوں گا. 50,000 کے مکان کو کتنے کا بولا؟ 1.5 لاکھ کا دوں گا. حضرت عثمان غنی نے یہ نہیں کہا ارے بابا زیادہ پیسے لے رہے ہو کم کرو, ساتھی جو صحابہ کرام تھے انہوں نے مشورہ دیا عثمان واپس آ جا, یہ تمہیں دیکھ کر 1.5 گنا 2 گنا 3 گنا قیمتیں بڑھا رہے ہیں, خاموش ہو جاؤ ابھی یہ لیول پہ آ جائیں گے, کچھ دن ٹھہر جاؤ, تھوڑے دن ٹھہرنے کے بعد یہ خود بخود اپنے مکانوں کی قیمت صحیح مانگیں گے اور پھر اسے خرید لیں گے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا تم کہتے ہو ٹھہر جاؤ، میرے آقا نے مجھ سے مکان اب طلب کیے ہیں، میں ٹھہر کیسے جاؤں؟ اگر کسی نے لاکھ مانگا دے دیا، ڈیڑھ لاکھ مانگا دے دیا، جتنے پیسے منہ سے مانگے حضرت عثمان غنی نے وہ سب کے سب مکان خرید کر چابیاں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی. یہ شان ہے حضرت عثمان ذوالنورین. سب کہو رضی اللہ تعالی. صحابہ کرام کو حکم ہوا کہ مکانوں کو گرا دو، سارے مکان گرا کر چکیل میدان بنا دیا. اب پھر صحابہ کو اکٹھا کیا، حضور نے فرمایا سنو، من بنا للہ مسجداً بن اللہ له بیتاً فی الجنہ. میرے صحابیوں سن لو، جو شخص اللہ کا گھر دنیا میں بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں تیار کر دیتا ہے. لہذا اب یہ میدان بن گیا ہے، اس پر مسجد نبوی کی تعمیر ہوگی. ہے کوئی جو مسجد نبوی کی تعمیر کروائے؟ حضرت عثمان ہو گئے، ورنہ آپ کر سکتے تھے یا رسول اللہ مکان میں نے خرید دیے ہیں، آپ کسی اور کو کہیں مسجد بنوا دیں. حضور کو کوئی کسی قسم کا اس میں شکوہ بھی نہیں تھا کہ بڑے مہنگے مہنگے مکان خرید کے دیے عثمان. لیکن قربان جاؤں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کی سخاوت سے قربان جاؤں. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ جتنا بھی خرچہ مسجد نبوی کی تعمیر پہ آئے گا عثمان اکیلا ادا کرے گا. اللہ سیدنا عثمان غنی سب کہو رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر. مسجد نبوی تعمیر ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دے دی، عثمان اللہ نے تیرا محل جنت میں بنا دیا ہے. بلکہ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان آج رات میں نے خواب میں جنت کی سیر کی، وہاں تیرا محل دیکھا. عمر فاروق حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی وہاں خدا نے کوئی جگہ بنائی ہے یا نہیں؟ فرمایا ہاں عمر، تیرا محل بھی مسجد میں ہے، تیرا محل بھی جنت میں ہے. تو تیرے محل کے اندر تو میں جانے لگا تھا تو وہاں ایک حور پھر رہی تھی، مجھے حیا آئی، میں نے قدم باہر نکال لیے. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ آپ نے کیوں قدم مبارک باہر نکالے؟ آپ قدم مبارک اندر ڈالتے تاکہ میں فخر سے کہتا میرے جنت والے گھر میں مجھ سے پہلے میرے محبوب گئے ہیں. آپ نے فرمایا عمر یہ بات نہیں، بات یہ تھی کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے جنتیوں سے ان کو وہ حورے دوں گا جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا. تو اس خیال سے میں اندر نہیں گیا کہ عمر کہیں یہ شکوا نہ کرے، یا اللہ تو نے تو کہا تھا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، وہ حورے دوں گا، اس کو تو تیرے حبیب نے دیکھا ہے. عمر فاروق عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے اس بات پر بھی فخر ہوتا کہ جو حورے مجھے اللہ نے دینی ہیں اس پر نبی پاک کی نظر کرم ہو گئی ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا محل جنت میں بن گیا. بولو جنت میں. اب دن بدن اسلام پھیلنے لگا. اہل مدینہ جوک در جوک نبی پاک کے پاس حاضر ہوتے، سرکار کا چہرہ دیکھتے، زیارت کرتے، مسلمان ہو جاتے. مسئلہ یہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں پانی بکتا تھا، لوگوں نے اس کو بزنس بنا رکھا تھا، کنویں کٹوا رکھے تھے اور پانی بیچتے تھے. مہاجرین جو مکے سے آئے، اہل مدینہ نے ان کو بھی جگہ دی. جس کے پاس دو کمروں کا گھر تھا اس نے ایک کمرہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، حتیٰ کہ دکان میں ان کو بلا پیسے کے، بغیر پیسے کے اپنا 50% کا پارٹنر بنا لیا. انصار مدینہ کی قربانیاں. یہاں تک بھی ہوا، کچھ مقامات پر یہ بھی دیکھا گیا کہ مکے سے جو مہاجر آیا تھا اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو انصار مدینہ میں سے کسی کے پاس اگر دو بیویاں تھیں تو اس نے ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ شادی کر دی. یہاں تک قربانیاں دی گئی. لیکن پھر بھی ابھی صحابہ کرام میں اکثریت غربا کی تھی، زیادہ متمول نہیں تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ میرے یہ غریب صحابی، ان کو پانی بھی قیمتن لینا پڑتا ہے. مکے میں قیمتن پانی نہیں تھا، کیونکہ مکے میں زمزم تھا، وہ کسی کی ملکیت نہیں تھا، اور پورا مکہ زمزم پیتا تھا، پانی ختم نہیں ہوتا تھا. مدینہ طیبہ میں یہ مسئلہ تھا کہ پانی بکتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارادہ فرمایا کم از کم میرے صحابہ کو پانی تو نہ خریدنا پڑے، پانی تو نہ خریدنا پڑے نا. اللہ اللہ اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں جب صحابی اکٹھے ہوئے تو اعلان فرمایا ہے کوئی ایسا شخص جو مدینے میں رہنے والے میرے غلاموں کے لیے فری پانی کا بندوبست کرے؟ حضرت عثمان غنی اس محفل میں بھی موجود تھے. آپ پھر کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے غلاموں کے لیے فری پانی کا انتظام بھی آپ کا یہ خادم کرے گا. سیدھے گئے کنویں والے کے پاس، فرمانے لگے کنواں بیچنا ہے. اس نے دیکھا عثمان آ گیا ہے. اتنی مالدار سامی ہے بابا، 50 کی بجائے اگر 2,00,000 بھی مانگ لیں گے تو کوئی فرق؟ اس نے بولا، کہنے لگا ہاں بیچنا ہے. آپ نے فرمایا کتنی قیمت ہے کنویں کی؟ کیا لوگے؟ فرض کیجئے اس کا کنواں تھا 10,000 کا. اس نے کہہ دیا عثمان 20,000 لوں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم آدھا کنواں میرے ہاں بیچ دو. اس نے کہا عثمان کنواں آدھا کیسے کریں گے؟ یہ کوئی خربوزہ تھوڑا ہی ہے کہ دو ٹکڑے کر کے آدھا تم لے جا آدھا میں رکھ لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا ہو سکتا ہے. اس نے کہا کیسے؟ فرمانے لگے ایک دن کنویں کا پانی تم بیچنا اور ایک دن جس کو چاہوں گا میں دوں گا. اس نے سوچا کہ میرا 10,000 کا کنواں ہے، 20,000 میں نے بتایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا 10,000 کا یہ لے گا. کاروباری دین تھا نا، 10,000 کا یہ لے گا تو مجھے قیمت کنویں کی بھی مل جائے گی، اور پھر ایک دن کنواں میرے پاس رہا کرے گا، میرا کاروبار بھی چلتا رہے گا. اس نے کہا منظور ہے، 10,000 دو، ایک دن کنویں پہ تیرا قبضہ، ایک دن کنویں پہ میرا قبضہ. ایک دن جس کو چاہو پانی تم دو گے، ایک دن جس کو چاہوں گا پانی میں دوں گا. سودا ہو گیا. پیسے اس کی قیمت جو تھی وہ حضرت عثمان غنی نے اس کو دے دی، اور سیدھے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ آپ کے غلام نے پانی کا بندوبست کر دیا ہے, میں نے آدھا کنواں خرید لیا ہے, ایک دن وہ کنواں یہودی کا ہوگا, ایک دن کنواں آپ کے اس خادم کا ہوگا. آپ اپنے تمام صحابہ کو اعلان کر دیجئے کہ میرے دن کنویں سے جا کر وہ فری پانی لے آئے, کوئی پیسہ نہیں لوں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو پتا چلا تو انہوں نے حضرت عثمان غنی کی باری جس دن ہوتی جاتے اور دو دن کا پانی بھر لیتے تاکہ دوسرے دن ہمیں اس سے پانی لینا نہ پڑے. ان کو دیکھ کر لوگوں نے کہا یہ جاتے ہیں جا کر فری پانی نکال کے لے آتے ہیں تو ان کو کوئی پیسہ نہیں پوچھتا, ہم بھی نہ جائیں. تو جو غیر مسلم تھے نا مدینے کے, انہوں نے بھی جا کر کنویں سے فری پانی بھرنا شروع کر دیا. ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے عثمان نے کنواں خریدا ہے تو دوسرے بھی وہاں سے پانی بھر کے لے جاتے ہیں. فرمایا کوئی بات نہیں, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, عثمان کو ان کا بھی ثواب ملے گا. جب لوگوں کو پتا چلا کہ کوئی منع بھی نہیں کرتا, پیسے بھی وہاں نہیں لیتا کوئی, اور جب یہودی کا دن ہوتا ہے وہ پیسے بھی لیتا ہے, انہوں نے ساروں نے یہ معمول بنا لیا کہ عثمان غنی کی جس دن باری ہوتی فری پانی لا کر دو دن کا گھر میں ذخیرہ کر لیتے اور یہودی کی باری میں کوئی بھی پانی لینے نہ جاتا, الا یہ کہ کوئی ایمرجنسی ہوتی تو کوئی چلا جاتا ورنہ کوئی پانی لینے نہ جاتا. یہودی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا, کہنے لگا عثمان یا وہ حصہ بھی واپس کر دو یا یہ حصہ بھی خرید لو. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ ارے بھائی تو نے تو فری پانی دینے کا اعلان کر دیا ہے, تیری باری میں لوگ پانی بھر لیتے ہیں, میرے پاس تو لینے نہیں آتا, میں سارا دن وہاں مکھیاں مارتا بیٹھا رہتا ہوں. آپ نے فرمایا میں نے تو واپس نہیں کرنا کیونکہ میں نے یہ کنواں حضور کی خدمت میں ہدیتاً پیش کر دیا ہے, اپنا شیر پیش کر دیا ہے, میں تو اس کو واپس نہیں لے سکتا. اگر تو نے دوسرا حصہ بیچنا ہے تو بیچ دے. کہنے لگا ٹھیک ہے لاؤ دس ہزار اور دو, بیس کا تھا نا, دس اور دو, یہ بھی تم ہی سمجھ لو. آپ نے فرمایا اس حصے کی قیمت دس تھی جو میں نے مان لیا, اس حصے کی قیمت دس نہیں ہے, مرضی ہے تو بیچ دو, نہیں مرضی کو نہ بیچو. وہ سوچنے لگا نہ بھی بیچوں گا تو میں اس کو کیا کروں گا. کہنے لگا عثمان کیا دو گے؟ آپ نے فرمایا ایک سو روپیہ دوں گا. قیمت تو بنا چکا تھا. اس نے سوچا کام تو یہاں ہے کوئی نہیں, چلو سو جو فالتو ملتا ہے یہ بھی لے لو اور کنواں عثمان کو دے دو. جتنا مقصد یہ ہے کہ اس نے سو تو میں نے مثال کے طور پر کیا ہے نا, جتنا عثمان غنی نے اس کی قیمت لگائی اس نے لے کے باقی آدھا حصہ بھی دے دیا. حضرت عثمان غنی نے جا کر حضور کی بارگاہ میں وہ حصہ بھی ابیتن پیش کر دیا, یا رسول اللہ یہ پورے کا پورا کنواں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا عثمان جاؤ پورے مدینے میں اعلان کر دو کہ یہ کنواں ہم نے فری کر دیا ہے, جس کا دل چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے پانی لے جائے. اب تک وہ کنواں مدینہ منورہ میں موجود ہے, عثمان غنی کا کنواں خشک نہیں ہوا. بڑے بڑے کنویں تھے وہاں اور بھی تھے, کئی کنویں ہیں جو خشک ہو گئے, لیکن حضرت عثمان غنی کا کنواں اب بھی جاری ہے, لوگوں کو بھی پانی پلاتا ہے, کھیتوں کو بھی پانی پلاتا ہے. خشک حضرت عثمان غنی کی سخاوت اب بھی جاری ہے, وہ کنواں اب بھی جاری ہے. حضرت عثمان غنی نے جب پورے کنویں کی آزادی کا اعلان کیا, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان نے میرے غلاموں کے لیے پانی کا بندوبست کر کے جنت اللہ سے خرید لی ہے. اللہ سے جنت خرید لی ہے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو کی شادی کی باری آئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال ہے میں شادی کر لوں. آپ نے فرمایا ضرور کرو. حضور میرے لیے دعا فرمائے اللہ مجھے بہتر رشتہ عطا فرمانا. حضور نے دعا کی یا اللہ میں دعا کرتا ہوں عثمان میرے سے بڑی محبت کرتا ہے, تیرے دین کے لیے تیرے دین کے ماننے والوں پر بڑا خرچ کرتا ہے, یا اللہ میں دعا کرتا ہوں اس کو بہتر سے بہتر رشتہ مل جائے. حضور نے دعا کی, جبریل حاضر ہو گئے. جبریل ہے الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا جبریل بتاؤ اللہ کا کیا حکم ہے. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے آپ اپنی صاحبزادی کا رشتہ عثمان کو دے دیں. اللہ اکبر. حضور کی حدیث ہے آپ نے فرمایا میں نے وحی خدا سے عثمان کے ساتھ رشتہ کیا ہے. ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ اس کی شادی کر دی. جنگ بدر کے موقع پر حضور کی وہ صاحبزادی فوت ہوئی اور مدینہ منورہ جنت المقی میں ان کو دفن کیا گیا. حضور جنگ بدر سے واپس تشریف لائے تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ عثمان کی اہلیہ فوت ہو گئی ہیں, کیا کیا جائے؟ فرمایا میں پھر دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کے لیے بہتر رشتہ مل جائے. جبریل پھر حاضر ہو گئے, عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کو عثمان کے نکاح میں دے دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بیٹی ام کلثوم بھی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دی. بعض صحابہ کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے, وگرنا یہ علم ہوتا تو بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کو علم نہیں تھا. انہوں نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ عثمان غنی کو تو حضرت رقیہ کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد آپ کی دامادی کا شرف حاصل ہو گیا تھا. عثمان کے لیے تو ہزاروں رشتے تھے, آپ ام کلثوم کا رشتہ کسی اور غلام کو دیتے اس کو بھی دامادی کا شرف مل جاتا. حضور نے فرمایا خبردار عثمان کے بارے میں میرے سے کوئی بات نہ کرے, خدا کی قسم میری اگر 100 بیٹی ہو باری باری میں دیتا رہوں عثمان کے ہاں جا کر فوت ہوتی رہے میں باری باری 100 کی 100 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دے دوں. فرمایا اس لیے کہ میں نے عثمان کے ساتھ ام کلثوم کر یہ آج کل کا ماتمی چھوٹا کہتا ہے میں نیک ہوں. سیدہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کہتے ہیں کہ صرف یہی شہزادی تھی حضور کی. یہ جو تین شہزادیاں ہیں نا زینب رقیہ ام کلثوم, یہ شہزادیاں حضور کی نعوذ باللہ نہیں تھی بلکہ حضرت خدیجہ سے پہلے خامن سے ان کی بیٹیوں سے, اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود نے پرورش ان کی تھی کیونکہ وہ حضرت خدیجہ کی بیٹیاں تھیں تو حضور کے گھر پرورش پائی, اس لیے حضور نے ان کی شادیاں کی. مگرنا میں حضور کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں. خدا کے جلال کو پتا تھا کہ جو نادان اور نہ سمجھ بدبخت لوگ میرے محبوب کی اولاد کا انکار کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسئلہ حل کروا دیا. محبوب میں جو حکم دے رہا ہوں میں